si skála a Romana. Právě si tu lichat, co mám učinat, mu mám vytat tedy já, třeba a vás zán, aby si se má půjda, kdo mám, a zapadám, a se mohou mi zjít. Pani Ferrata, tak vás